खाली करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा मैं अपने खजाने को खाली करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा शादी करूंगा तेरी शादी करूंगा शादी करूंगा तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा हो या बरेली पटना हो या के थाना है रिश्तेदार जितने शादी में है बुलाना दिल होगा खुश हमारा देखेंगे जब बाराती बारातियों के पीछे झूमेंगे सारे हाथी नाचेंगे गाएंगे सब जितने हैं तेरे साथी उल्फत की बज्म होगी खुशियों से जगमगा दी मैं शादी में तेरी कवाली करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा ये तमन्ना शामिल रही खुशी में शादी तुम्हारी कर दूं मैं अपनी जिंदगी में आंखों का नूर है तू दिल का करार है तू मेरे चमन के गोया फसले बहार है तू गिरी है मुझ पे छाई कुछ इसका गम नहीं है तू पास है हमारे दौलत ये कम नहीं है मैं कड़की नहीं माल वाली करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा हालात का तकाजा आखिर बता रहा है पैगाम वो खुशी का मुझको सुना रहा है अरमान नहीं है कोई बस एक आरज़ू है घर में दुल्हन हो तेरी ये मेरी जुस्तजू है टुकड़ा है मेरे दिल का नाजों से तुझको पाला अल्लाह का करम है मैं बाप हूँ तुम्हारा मैं करके दीवाला दीवाली करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा मेहमान आएंगे सब उस रोज मेरे घर पे सहरा बंधेगा बेटा इस रोज तेरे सर पे मौसम जवान होगा होगा समा सुहाना मेरी खुशी का उद्दम होगा ना कुछ ठिकाना सर पर उठा मैं लूंगा तुम देखना जमाना बाजेगा मेरे घर पे इस रोज शादी आना शादी तेरी तो मिसाली करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा तारीफ हर जगह पर तेरी बयान होगी हर दिल में हर नजर में बस तेरी शान होगी। देखा करेगी तुझको हर एक की निगाहें, सब खानदान वाले लेके तेरी बलाएं। शहरे में गूंजेगी जब खुर्शीद की सदाएं, सारे मोहल्ले वाले देंगे तुझे दुआएं। मैं दुल्हन तेरी भोली भाली करूँगा बेटा, हो जा जवान तेरी शादी करूँगा। बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूँगा। बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूँगा। शादी करूँगा बेटा शादी करूँगा। शादी करूँगा बेटा शादी करूँगा। बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूँगा। बेटा हो जा जवान तेरी शादी करूंगा।